içinde oynayan kızlar. Aman Zehra Hanım, gel pencereye. Aman aman aman, canım aman aman, gel pencereye. Aman Zehra Hanım, gel pencereye. Aman aman aman, canım aman aman, gel pencereye. Canım aman aman, gel pencereye.